Foto sidan 128. På en helg på gårdstunet omnämns att Finnvid ägde ensam allt först. En mängd namn står uppräknade, däribland Ragnfrids. Runslingan ringar in resten av ornamentiken. Denna ornamentik består av rundjur som slingrar sig likt ormar runt varandra.